tobą. Skulony w ciemności, płaczesz jak dziecko. Twoja wiara wyrwana razem z korzeniami. Dokładnie. Wiesz jak tu jest. Nie ma trupa, nie ma newsa. Aha. Może zbity przehandlować swoją nerę. Mniej hajsu, pieniędzy, więcej depresji. Jestem jak snowboardu typ, omijam dekalog. Widzę w ludzkich oczach cały czas przegraną. Widzę ten chaos, jak w prosektorium. Otwieram jasna ciało i badam terytorium. Sekrety, anatomii gwiazda. Ludzkich losów wielić sznur do wiadra. Dla jednych magia, dla mnie się na masa. W tej zimnej profesji martwa jest gracja. Ulatnia się gaz, przykrywa jak tren. Ulice spowite namacalnym złem. Dzieci płacz w metrze, mali terroryści. Przypięci do rodzica jak bomba do sachitki. Tyle ludzi wokół, wilkiem patrzy. Chciałbyś wredne usta dla bachora zaszyć. Wirus nienawiści, płucami wdychasz. Już łapiesz przeziębienie, ktoś obok zaraz kicha. Z tym piekłem wziąłbym rozwód. Lecz za późno, jest na odwrót. Potępionych dusz korowód. Ulicami pandemonium. Znowu się nikt nie składa hołdu. Piękny uśmiech gdzieś z billboardu. Aż przewraca się w żołądku. Ulicami pandemonium. Miasto stoi do mnie tyłem, z wypiętym odbytem. Teraz jasno widzę, gdzie zaczyna się gnicie. Febra gorączka, atakują liczby jak na Leon Dziedmowskiego. Dług publiczny za nasze pieniądze jak dzieci w piaskownicy. Sypią sobie piaskiem w oczy politycy. Na tronie zasiadł już surów król. Oblężona twierdza, depresja mur. Czujesz to mocno, dziś wyjdzie z domu. Prosto przez okno, bez spadochronu. Łapiesz się już głowy, uderzasz nią o chodnik. Uryny, ciemna plama, w kroku spodni. Tak tu wygląda pierworodny grzech. Twój nowy t-shirt brudzi obca ciepła krew. Ludzi masa, linia produkcyjna taśma. Ktoś dla zabicia nudy gwałci pięciolatka. Nie jedna uliczna kariera się dopala. W klubach inkognito, państwowy aparat. Miasto płonie, w gruzy idzie każdy pomnik. Zabiliśmy syna Boga, Bóg nam tego nie zapomni. Nikt nie wyjdzie stąd żywy, dzieci zabijają swoje dzieci. Niby rodziny, morderca seryjny rodzi się w przepychu. Geniusz dycha, porzucony na śmietniku. Z tym piekłem wziąłbym rozwód. Lecz za późno, jest na odwrót. Potępionych dusz korowód. Ulicami pandemonium. Znowu się nikt nie składa hołdu. Piękny uśmiech gdzieś z billboardu. Aż przewraca się w żołądku. Ulicami pandemonium. Pragniemy rzeczy, których nie będziemy mieli. I mamy to, czego w zasadzie nie chcemy. W umysłach rdza, moralna korozja. Droga jest prosta, do piekła drogowska. Za paną modą ciągnie się czarny welon. Bliscy tego nie widzą, jeszcze nie wiedzą. Pod psem jest pogoda, nie dają spać. Alarmy w samochodach, miasta arteria. Napięte ścięgna, krew i sperma. W powietrzu histeria, tu słońce nie świeci. Co z nim jest nie tak, żaruwa nad nami. To fototapeta. Żołądek zera, żołądek. Niebo runie na głowę, pieniądze nigdy nie zasypiają do czasu, aż w duże przejdzie twe ciało. Z tym piekłem wziąłbym rozwód. Lecz za późno, jest na odwrót. Potępionych tuż korowód. Ulicami pandemonium.